الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سورة الأنبياء پس د وضاحت مسلینا او درد داغی غلط و خیالات و دو مشرکین و چه دا اللہ رب العزت پا حق کی لیر ناجائز فکرنا و سوچنا دو ولد وغیرہ او خاص کر د ملائکو په حق کې الله دا غي رد کومخ کې ذکر رد باطل مخ کې او احقاق د حق نارستوي نو قرآن خپل مسله خپل عقیده بیانې په عقلي دلیلونو سره وحدانیت تعلام او وجود او انسان ته یو قسم زور نور کوي په دې الفاظو کې اولم ير الذین چې یو فائدہ پکې دا ده چې الله رب العزت وی انسان له پکار دی چې د الله په دې کائناتو کې مطالعه وکي او دغه سي په دې دلایلو د وحدانیت کې د دې لپاره پیدا شوه دي. اصل مقصد د الله رب العزت د انسان د تخلیق نه اغا سوچ و فکر رو دا اللہ رب العزت پا قدرتونو کی ورسرا عجز بیانی دا مخلوقات چدو پا مخلوق باندے اعتماد کرے دے او داغی عظمت یا پزل کی راوستے دے دل په کار دی چې په دغه مخلوقات باندې پوره نظر وکي چې هغه کیسه اختیار شته د اسمانونو اختیار نو د زمکو اختیار نو ځان یې نشه پرانسته تړلی پراتو الله پرانستل اس قسم لا خیر او برکت پکې نو الله پکې خیر او برکت واچو تاګه زه هر یو شی چې دی هغه الله ته محتاج دی په خپل ایس کمال پاو کې نشتا الله رب العزت پکې تصرف وکي او پاغي تصرف سره تن ډیر سمارات راو بازی ډیرې فائدې د خلقو لپاره دا صرف د الله د قدرت سب وجه ده. ناول دلیل عقلی ذکر کوي ادي مشرکین ته تنبیه ور کوي چې تاسو له پیدا شویې چې ستاسو د الله په دې کائناتو کې نظر نکوي سوچ نکوي تاسو لخواول دا سبق د کول پکارو اولم ير الذين كفروا ایا نګوري هغه کسان چې کافران دي ان السماوات والارض كانتا رتقا چې بشکا د اسمانونو او زمکا جختو یو بل سره نه جالي دلی نه دي یو بل سره جختنو انسان کم زیو جنات کم زیو تو کافران آغازه که کم زیو چی دی تی کتلوی چی دا زمک آسمان یو پندوسو یو بل سره جختو نو دی یرا سمان آده اولم یرا اللذین دا رویت اصل کې بسوری نه ده چې د سترګو لیدو ته ویل شي بلکې رویت علمي ده ځکه انسان الله رب العزت داسې یو مخلوق پیدا کړی ده چې د کې د علم ماده پیدا کړی ده استعداد او قابلیت نو دې په خپل سوچ او فکر سره معلومات کول شي کنه یو دا مطلب دی او دویم چې کده نو موجود لیکن دې چې د الله قدرت او پیجنې مداري په ذریعہ باندې با دته دومره علم راشي چې مشاهده به وکي چې رښتیا د اسمان نازمکه کومه لیدلې نه دی خدا سیم پی یقین لکه چی مونگا لیدلی چی دا یو بل سر جختو بلکل جدائی پک نوا فضا پک نوا خلا پک نوا اللہ پیدا کرا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما بیشکا چی دا اسمان نازمکا جختو یو بل سران مونگا کلاو کرل مونگا پرانستل یو مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا منصوب دا اگر دغا دا چی رتقن مرتوقتین ملتسقین بلکل یو بل سر جخت یو بل پوری پیوست لکا پیاز تا گورا دیو جنہ رتقن راوڑے اسم یہ تسنیہ دا و خبر واحد راوڑے کانتا رتقن دام دا دید پارچ یو شیونو تسنیہ پاکی کم دیوا ادوارا دا سی جختو چیغی تچادو نشوئے لے حکمت پکې دا ده نو راخو نو هاتو ځان له نظر دې چون کې دا مصدر دی او مصدر کې تسنیه جمع واحد یو شی نو هغه دا معنا کوي چې جخت یو بل سره ملتصقین لیس بینهما فضا و هوا مینس کې پکې سفضا نو او هوا نو فبتقناهما اللہ یمونگا جدا جدا کرو مینکیم ولدیر لوے فاصلہ راوستا دوے مانا حضرت مجاہد کی کانتا رتقا اے طبقتا واحدتا اسمان یو طبقا زمکا یو طبقا نو اللہ دا اسمان نا امو طبقی جوڑکڑی او دا زمکی نا امو طبقی جوڑکڑی ففتقناهما او دریم معنا حضرت عکرمہ کوي هغه وی کانت السماء رتقا لا تمطر اسمان داسې وو وچ کلس چې باران نه کاو والارض لا تنبت ازمکه داسې وای چې زرغونه پې نه کېده ففتقناهما ناسمانم کلاو کو په باران سره ازمکه هم کلاو کړه په پیداوار او زرغونی سره قرآن د دې معنا تایید کوي دلته هم اور بس یو جالنا من الماء ابرا لکنا جباران شنو جالنا من الماء کل ابرا لک هر شی ژوندې شو تازه شو د کریمه معنا باندې او دغه سی سوره اتوارق کې هم وایي پس سماء ذات الرجع والارض ذات الصدع گوا دے اسمان خاوند باران ازمکا خاوند زرغنی فیدی پا کی پیدا شو دیر فیدی پیدا شو نلاوی دی پا خپلا سکولی شو چتا سو ایوست عبادت کوئے خدای تو بنسبتو نوتا کوئے اگی سکولی شو بغیر د الله د قدرت نه او د الله تصرف نه هیڅ شی سن شي کوله بے فائدې پروتي چې الله ول د خپل قدرت لاس وروړي کنا نو بس دا شی ته نه جوړ شي د کمالونو وجعلنا من الماء كل شيء حيا الله ایمون ګرځول دې دو بنار یو شی ژوندې یو معنا دا چې سورې فرقان کې وراشي وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا الله غزاد ته چې دو بونه دومره خیسته بنده پیدا کړ ابي ولا عزت ورک دو خاندانې ولا خپل کړ نو څوک ته نمرات هغه خاص او باخلی یخرج من بین الصلب والترائب او سوکت نمراد عام داو باخلی من الماء کل شین حی او دا معنا بہتر دا چرشے پوبو جو اندے دے که خوراک نئی نساسر پی نپری ہو دی وچے اوبنی نبیا با جو اندے نشی پاتے کے دے کاغد ساشے دے ام جاندار انسان وغیرہ او کاغه به احساسی زونه دی ولیکن بغیر د وبو نه پاغي کې کمال نشی رات لینو کبوټی دی کوونی دی من الماء کل شین حی نور پسې دا غی ذکر زکو کو چوکور دا اللہ قدرت تا کاسمانی انوے کلاو کڑے ازمک انوے کلاو کڑے نو ببا کم زیوی نو دے انسان رزق با کم زیو دے ٹول دا دا پارا اسباب جوڑ کڑو او دا دا سحال دے افلا یؤمنون اللہ دے نمانی بالکل دا سی دنان سلم پڑی رہے ناستے چی بالکل نمانی خوا افلا یؤمنون اللہوی دی وسم ایمان را راوڑی یقین نکی چی دار سا اللہ کری دی ارشے کے اللہ پل حکمت پیدا کردے کلا نکولې نو یس بنو افلا یومنون سمانا بس دی نور نور خبرې کوي دا وی د چا د مخه پیدا دا او بعد دا دا وی د چا دوا دا دا خبرې کوي ګور او د الله په ذات باندې ځان وته بدخکاری چې دا انو مواخلي نه غیر الله نو مناخلي اغی تدار سو نسبت کی او دا اغی لوی او عظمت بیانی چدا سی او جسوک لائق دے دا لوی اینو دا اغا پا حق کی بالکل خاموشی دا خوا افلا یؤمنون اے دی یقن نکی اللہ پا دی قدرت نباندی دا گور دلائل دی یو بالپسی او اللہ ازان تنسبت کی چی ورسوکشتے نا زار سکو ما جعلنا جعلنا جعلنا اللہ ای ما کڑی دی دا ٹول کارو نخوا و جعلنا فی الارضی رواسیا امونگا پیدا کڑی پزمکا کی ادران غرنا انتمید بهم چی حرکتو نکی پخلقو معلومی دا چې زمکه حرکت نه کوي کنه که په خواچا ویلو که وسوي چې زمکه ګرځي دنور نه چاپیرا نو ته کوم ځای ته کوم ځای ګرځي نور خو زمکه خو دنور نه چاپیرا ګرځي کنه اته ځس نه چاپیرا ګرځي دا جیبون تی خیالو دی خلق رستو بیات نے انکار کرے دی اللہ یو زمک حرکت کاؤ زمک حرکت کاؤ زکا چی حبو کی دا کنا حبو کی دا ولیبال دی نا و سنگٹنگی دیشو نا اللہ پی غرون اوغور زول چی توازن یا سیشی ولی توازن دا مثال لیکن اخا دا غرون مثال دا لنگرو دے دا لویلوی جہازون جب دے اوبوکی اولار دی دی خواست نشی ادرے دے یا بروانی او کچر ادری گن لنگر با غرزی بیا بات حرکت با بیان دا غصی مثال دا زمکی ہو نو اللہ پی غرون او غرزول نو توازن سعیش او دری دن اوز حرکت نکی کسو کوئی چی کلا کلا خو کئی دا غا پاکی ندی صاحب دا خواللہ رب العزت دا خلق دا یرول دا پارا دا دباو دا پارا حدیث کرا دی جدی دا گناو نکی کئی دیر شی کنا اللہ رب العزت یہ پی اخوزی چی سمی گئے کنا کلٹی کما مونگا پیدا کلی پزمکا کی دران غرنا انتمید بکم انتمید بیم چه حرکتو نکی پدی باندی حرکت توی دید اللہ قدرت تو گورا اگر عقل کی نرازی دا کارون عقل کی نرازی ولی چی په بو کې ونه چې غرونه پکې خو د غتلې وای په کته باندې وو کې هوښه نه ټینګي بس الله په خپل قدرت ټینګه کړی ده ها کله الله قدرت نه وي نو غرونو سره خو وزن سی واشو نو وزن چې کله سی واشي نو بو کې بیا غرقيږي او شي بس دا صرف د الله قدرت ټینګه کړی ده وجعلنا فيها فجاجا امون پیدا کړی دی په دې زمکه کې پلنې پلنې لارې سبولن چری تلارې ویل شي تفسیر دې د فجاجن کلاو کلاو سبولن لارې دا څه په اړه علم یا تدون د دې لپاره چې دا خلق لاري معلومی کی نو لار دوه قسمه ده یوازې دنیا لار نه یادې چې ته په جاپان ته ورسې او ته په یو ملکونو ته ورسې نه د دین لار یادې اللهم يهتدون د دین لار وسنګ قوم انسان نو یاخد ټول دلیلونو سره لګي چلاوی دا سمې کړی دي اسمان نازم کی او غرونا او دریابونا او لاری دا دید پار لعلهم یهتدون چی دا خلق دا توحید لار معلوم کیم توحید لار سدی دلائل عقلی دلائل دا لار دا کنا توحید دا اللہ خو پا دلیلونو معلوم ہے او دویم چی دا فجاجن سو بلن سرو لگی نمرات ده هدایت نام دغه دی کنا ته به صرف د دنیا دی او کار د پاره سفر کئ او د یو ملک نه بل ملک ته ځی د دین د پاره باندې کئ د الله میهتدون الله وی دا لارې خو مدید پاره جوړ کړی چې دا خلق په دې لارو باندې سفر یو کی لار شلری لری علم حاصل کی د دین نزان خبر کی د الله رب العزت وحدانیت باندې ځان پوه کی دا خو دې پارم پیدا کړی ندی پتش د دنیا سفر وکړي چې دا بس د دې لپاره جوړ شوی دی ځکه یه تدون ذکر کړو چې دواړه قسمه هدایت پکې راشي اوم د دین لار اوم د دنیا لار صرف دنیا لاروت ناخلی چه تجارتو نو کیو کاروبارو نو کیو دیو ملک نبل ملک تلارشی قافلی لارشی نا دا دین دا پارا دا علم دا پارا اصل سفر خود علم دی وجعلنا السما سقفا محفوظا امونگا گرزولی دی اسمان یو چت او دا سی چت تی محفوظن چی بچ دی دا پریوتونا نپریوزی سو پوری چا اللہ نیو بغیر دا اللہ دی اجازتنا دا سی مضبوط جوڑ کرده دی دا پریوتونا محفوظ دی اس یرا نشتب او دویم محفوظاً من الشیاطین حفاظت تکڑے دا دی اسمان دا شیطانانو دا رسیدونا دا ملائکو پا ذریعہ باندی ولی اصل کار خود دغاو کنا تشداخنو چی بس باران باوری گیا با اوبا برازیو ز زمګه کې با پیداوار کیږي نه بل سبا عمر راضي اصل شیخ د اسمان نه د الله رحمت ته او د الله کلام دې چې هغه نازلېږي پامبیاو د هغه حفاظت تدیر ضرورتو نه لې په ملائکو سره حفاظت وکړه کنا جزو پیغام را لیکم زب وحی کوما لیکن لار کی بڑا کوانی ناس بای شوکی بکی نا اللہ غیبان دی پابندیو لگولنو نشید لیکن اگا اسپانیتی نا بچ کو در سیدونا چیغی پخ پلاوی وانا لمسنا السما من خبوی اسمان تخطو مونگ با که زان لجدا زیو نمدستیو زان لن فوجدنا ملئت حرسا شدیدا و شهبا اس چیزو نو اسو اگر ڈک شوی تو سوکی دارانو ناو دشو لمبونا اس نشیت لے کن انا کننا نقعد منا مقاعد لسمع دموږ لپاره وی جدا جدا چوکې وی هغه وناستو او د ملایکو خبرې وام اورې دي وسره خار ختم شو. الله حفاظتک محفوظن وهم عن آیاتها معرضون. لیکن خلق د دې دلیلونو د الله د وحدانیت نه او د دې کائناتونو مخلون کړي. په سورۃ خبدی روانو باندې چې خلقو غفلت بیانو جوابهم فی غفلت معرضون ډېر لوی غفلت کې پراته دي چونګې دې کې فکر نه کړی صحیح او دې ته په نظر د عبرت سره نه کتل کنه چې الله وی عالم ير الذین کفروا دیونه کاتو دی قدرتونو تا دی مخلوقات تا نخوز کما خلون کی دی کنا زکا مسلی تا منلو تنری تیار وهو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر. اللہ غزات تیج پیدا کری دشپا اور وزو نوروس پوک میں کلن فی فلکی یسبحون. هر یو د دینا پا غفل مدار کې او پا غفل تدویر کې روان دے حرکت کی او منزل کی کاغنور دے او کس پوک میں دے او نور ستوری چی دی فی فلکی نیوی دے گره یو اسمان دے یو فلک دے. فلک ستوئی افسرین ذکر کئی من فلکت المغزل کمشی جی چاپی را گرزی لکا جران دی پشان یا لکا سرخا داغی میند کے فلک دے پاگی گرزی کنا دیو تا شاپ ہوئی کا نا شاپ یوی خراب شوئے دیں اگر سیخ پاکی نئی نیگو چپائی پی گرزی تاگی تا فلکوئی فلکت المغزل ہر شے علا گرزی حرکت کئی چی داگا شاپ پاکی کا نا داگا سیخ پاکی اگی تا نلا دی سطور لهم دا سے انتظام کرے دیں چدی کې د حرکت لپاره تاسو یو ذریعہ پیدا کړی چې دی پاږی کې ګرځي چا پیرا خداوی وستوري دینو هغه ته کواکب سبا سیاره وي چې وستوري دي چې هغه ګرځي او نور ثوابت یې په خپل ځای دی وي کنه چې دې څومره تحقیق کړی دی نغی که شمس دے قمر دے مریخ دے مشتری دے عطارد دے زہرہ او زحل دا ستوری دی دیتوی کواکب سبا سیاروی او چی اسمان تاو گورنو ٹولی او شان نی یو با پکی داس دا سکھی گی انور با پزے غلی بلاری ندگا حرکت چکی دیتا سبا سیاروی فی فلکین اصبحون دغا دی نو اسمان زان لشے دے او فلک زان لشے دے. اسمان خدا چی مونگے وینو چی اللہ و تچت اوی دا دے او فلک اغیط ہوئی چی ہر سطوری لے اللہ رب العزت یو گلوب جوڑ کرے دے چی دے پاگی کے حرکت کئی. قرطبی ذکر کری چې دا وستوري دی او دی د اسمان نکته دی او په ټولو کې ښکته قمر دی سپوږمې ده. اصل الله ولې تنظیم کړی دی او که قرآن کی داس نسبت کیگی چی فی السمائی دا غی مانا دا ندا چی دا دی پا دی اسمان کی خخ دی مانا دا چی دا بر طرف تا پا دی مانا بانا دیر دے که استعمال شوئے کر نفلک تا دی اغاقپل کور تا وی اغاقپل تدویر تا وی چلا دی استور دا پارا پیدا کړل دی او دی به حرکت کوي نرضی خپل حرکت دی قران او سنت کې د اسمان د حرکت ذکر نشته او د ځمکه او د شمس او قمر او د ستورو ذکر شته دلته هم راضی یې او سوره یاسین کې هم وی کل فی فلک یسبحون دا عقلی دلائل یا ذکر کړو په خپل وحدانیت باندې چې ګورم دا د دې لپاره الله پیدا کړی دی او قائم کړی دی چې انسان به کې سوچ او فکر وکړي د الله وحدانیت ته نه معلوم کی وګوره دا اصول چې کله قران مسله ډیره وضاحت سره په دلائل باندې بیانې کنا نکبر علی المشرکین ما تدعو الی مشرکان ته بدی ډیر زور راسیخه د دوه وجنا یو خدای غیظ شرک رد کیږي او دویم دا چې هغه کم کائنات ته د خدای توب نسبت کوي معبودانیت جوړ کړی دي الله رب العزت دا غی عجز بیانې چې اسمان کیسه دی زمکا کسی اختیار دے دا اوٹول ما تا محتاج دی جعلنا ما دا سکڑی پدی اگی تا دیر زور رسی خان او بلکی دیر زیاد خپشی چیرمونگا خو پیغمبر نا خپاو چی دے نمونگا خدایان اسپکا بیانیو اللہ پیم شورو اکڑا توبہ داس ظالمانو خواه نو چه نور سبا چل نور تو نو پا دی بیزان لڑا خکاو وی بس دا هر سو چی دی کنه دا دی پیغمبر سر تا دی بس دا هر سو لبا دو جوڑا کلی دا وی خواه او کده فناش نو بیائیس نشتا دی نو سوک پا دی خوشا لی دا چه زموت خواه پی رازی که نخواه تو با دی بے خوشحالی کو لخواه چه موت با پی رازی ہوئی که نخواه اصوک داسیو چه اغی دا عقیده ساتل چه نا سنگا چه اللہ حی او قیوم دے پیغمبر با هم امیشی دا هم پا کیو کاو اخکنون رست خو تیغی اے موت نمانو نو قرآن ذکر دو جملے ذکر کرے یوا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد مونخن دے ورکڑے یو بندل را مخکستانا ہمیشوالے نتبا سنگا ہمیشائی دارت شداغ خلقو چگیوی ننا و دموت نرازی ٹھیک دا پنا بشی دا مونگ نبلور شی بل پلا جدائی براشی خموت پی نرازی نو دا غیر دیئے ہوکا چستا نمک کی جس عمر بندیان تیر شوی دی ستا تر وقت پوری خل دیئے دیتوی لی دیو مانا دادا چستا تر وقت پوری ما غیل جون ندیور کردے نو ذکتی نخلق دلیل نسی علماء چ انبیاء چې سمرو دنیا کې په خپل خپل وخت باندې د دنیا نه تللی دی رخصت شوی دی تلک امه قد خلت کا خضر علی السلام دی کا الیاس علی السلام دی کا او دویم معنا خل تر قیامت پورې نه دی ور کړې مونږه ایسی او بندل را مخکستان همیشواله تر قیامت پورې کیسا علیہ السلام دے نواغتوم خلد ندے حاصل زکا غبرہ کزیگی او موت با پیرازی خلد امیشوال خیو اللہ تا حاصل دے نو او صرف داغ صفت تے خواہ فتوکل علی الحی اللذی لا یموتو اعتماد کوا پاغ ذات باندے جو اندی ذات باندے چی موت پی نرازی دا خو داغه خصوصیت ته کنه ندی ولا خصوصیت ختم کو سو کوئی خضر علیہ السلام ژوند دے سو کوئی نبی علیہ السلام ژوند دے دا صحیح وخلق صفات د اولوہیت یې باطل کړو الله خپل صفاتونو د وحدانیت کې خدا غا ذکر کړیو او ده اسماء حسنا و اسم اعظم چه الحی القیوم اپا غیقی ام دی ورسرد سمر شریکانو کاتو دویم جملہ اپا امتا فهم الخالدون نو اے پیغمبر پاک کتابان دی موت رازیم نو پا دیبا موت رازیم چې دی خوشاله دي کنه چې دا مرشي نو پیغامه ورشو دا صرف د ذکر نورس نشته دي ملاوی چې دې مرشي نو تاسو پاتې تاسو به همیشه په دنیا کې دو جملې وی ذکر راوړي په جدا جدا قومونو عقیدو باندې رد دي چې چا د پیغمبر په حق کې خلود منلې و ملاوی نه او څوک داغه موت ته خوشاله ده نغې له زوره نه ذکر کوي چې دی او پناکی نو تاسو هم کنا ان کمیتو و ان میتون هر چا باندې موت راځي پناکی کې با کل شین هالکون الا وجهه دا څه خبره ده ها تاسو مقصد نکې چې تاسو یې په باندې موت راشي نو مونږ تبا ملک خوشی شیم تاستا بولی ملک خوشی کی گی اللہ داغ نرستو دم را داغ روحانی اولاد پری خودو چیغیبا دا دین دا دنیا گوٹ گوٹ تورسی اگا خوار پسی دا حجاز نبار ندے ہوتی دا عرب زمکی نا عدیب اور پسی ورسی تر ملکو نو پوری دا اللہ وعدہ کریو چی دا دین برسوم دا با کامل کوم ام دا پیغمبر پو وجہ ام دا نور رست و خلق پو وجہ باندے دا غین بکار اخلم تر قیامت پوری و دا دا غزی جاری کا نخوا دا دا مسئلی سرا دا مشرکین و تزور ارسی نو بیا و دیبان دا خوش علیکین و اللہ والا جوابو کو چې همیشوالی هم نشته دی موت برازی او چې موت په د باندې راځي نو په ټول مخلوق برازی تاسو باندې پاتې کیږي ښا اخر دعوانا الحمدلله.